إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بنجت جمرا سبحانه وتعالى إذن بلنا الله eden gimsino eden moluri Allah bona pittali men e golle men bonde kala mo Allah fewni ko on woni pewdo en dardi Allah pewal yo Allah fewnu en kala mo Allah majjine hebanta on pewno eden cedi dewtedo ala sona Allah eden cedi Muhammad ko maccudo Allah ko nelado Allah eden nyaagi yurumeda Allah kisal yo woni do nelado alayhi salatu wassalam wana yimbe galle makko e sahabaabe rewndibe pele mabbe mojjere ha yawmal qiyamah. So dum benni bani adama en hande yawtere men yahata ta'annutul aqil bashariy amama al wahy yimbe wobbe gornam jaggene mabbe salade bi halaw Allah wi Allah ko ni bi ko yimbe wobbe gornam be jabata ko non kadi wobbe nan ton ko jeddondirta tan e wahyo tindinoje Allah kala bani adama jiida ko fajiri mo jiida ganda jeddo wa hala Allah walla bado itirad arnoto do hala Allah wi an mauni kino e ganda e takdudum yeso takdudum دون ان غندا كو هوندو هولبنين. ومعنى اليوم صوره من صور اعتراض البشر الضعفاء على الله القوي، صوره من صور الاستكبار والطغيان، صوره من صور تعنت بني اسرائيل على انبياء الله ورسله. من دوك هاند اكزامبل ولا امبادي فاصون بني ادم ارنداد كانيون فو لود سالو يان غندا ارندو الله جوم سمب جوم دوله ويدن ماوني كينو ييسو الله ما دنجو كالي هن جاغين بني اسرائيل e salade be annabaabe Allah sifiddi dumen salade dumen do woni sen jeyi hande en jaan bani israila en beedo e alhali mabbe gandan yihi yirbi no feewi batte affaire nagge ngeedo e wonno wonto be kalanano hala nagge be ngari be namni de be kalanande kadi be cali be jiddondira yambe cattine do ko mabbe Allah sattine do mabbe sen jeyi der qur'ana gornam jomira subhanahu wa ta'ala إن حالنا من كويت عالم النبات الله حال من حال بودي كفودت اكو فوفتا فوار القران الله حال ني من حال ديوريجي حال دابيج حي بون بون لي انسيك فو الله حال ني من ولد كانكو الله تغي دي غد كانكو ارزقينات كان غاندا ديرن رافي كوجي مابي سين جيوي غنو النبي صلى الله عليه وسلم سمو جانغانو القران ديدو غد سو غاري هن ونو سيمور واتن القران يتكو سوره النمل سيمور كورندولي simoro watar ndongo suratul nahl ko hala nyaaki simoro watar wite ko suratul ankabut ko hala njomolo suratul baqar foina alqur'ana e suratul fil dum on simoro nagge simoro nyiwa fof ina hen dum do fugo tagoje jomira subhanahu wa ta'ala dum do non metti mushrikin en dum do satte do yahudi en kobe heferebe quraish en ko bi muhammad de won jalkide men o addan men hala yakado hala ko to alla iwi kon nana mo hala hen gede godde hala ganda daabeje en e hala pon ponji mumanteje en hala diwriji en hay kon don gedon jas kon hoko addi hala mbubu hala njomol en hala bamdi en hala dawaade en fo yodo wahyu wol batti dum non jangte qur'an muhammadu hala to جمرا روتي ما الذي ان الله لا يستحي ان يدري مثلا ما بعوضه فما فوقها جمرا دي جوران وبودا وبتا ndo fi anta be tindol nongol fotiri fof non hayso ko bongil walla ko woni do mun kango jomiraado mo haalam je suratul baqara aya batto no ga se Allah jago fal ladhi khalaqa al ba'uda huwa Allah tagdo mbubo o kadi ko Allah kango jomiraado tagir ga nan niwa wadum dani o tagi nagge wadum no wadir dani kango jomiraado waawi diwndo ndi do diwri do fof ko Allah goto de teeda ala sona kango jeedo goddo ala sona kango sen je ibn al qayyim rahimahullah omo haala gonneme deftere makko o wi ja bani adama en ina jogi sifaji daabaji ɗiɗo kaalete ɗo ɗini o wi jeya yimɓe woɓɓe nan to mbay kono bamɗi ladde ni ala fof ko ñamata sona gueɗe nefniɗe won tan ko gueɗe nefniɗe sa haalni ɗum uƴnere hikma nanata kono so nani ƴattore walla haala monka walla ñoore walla kappe wonta yejjidde ɗum ko hono dani yimɓe woɓɓe wi koni mbay sa haalniɓe jamoɓe nanata wonno mbaba ladde yiiɗa ko laaɓi yiiɗa ko uuri koko boni tan ɓe woni wiyoɓe qalu qulubuna fi akinna amina ɓerɗo amen woni hen cocokoɗe koko wiisa ha tiiɗi ko noddorono amen koko dow irata amen wo fi adanina waqrum mbi noppi amen ɗi woni hen pahu mbi mouhammadou hakkuno amen ma ko wirgal ɗo tekkuɗo heddo ko gonɗa ko minen min keddo ko min goni ko ƴeew fussirata aya battowo joyi o wi ina yimɓeje ha kadi mo sifa ganda mbubu tan ala foto juuroto e neɗɗo sona nokku baɗɗo uura fuƴeret to mbordi yaltata ɗo eyi ganda ƴeewa tan ko poin ngaji faible neɗɗo yaha tan ko ina ganda ina witta ina wiña ina hiña ina ƴeewa defoji ma haala kono ko moƴƴi ko yiyata ɗum haalata nden hunde in yasmau subbatan taru biha farahan minni wama samau walla wama yasmau min salihin dafanu ɓe goni ganduɗa so nani am ayiɓe walla ɓe ndiwoɓe belto ɓe jaaha ɓe cankitoya ɗum bangueji foof kono soɓe nani ko moƴƴi ko tan ɓe gubban in yasmau lhayra akhfauhu in alimu sharran adahu illam yalamu dafa kadabu soɓe gande am moƴƴere ɓe cuuɗa soɓe gandi worodde ɓe cankita soɓe gandani am hay moƴƴere nde kadi ɓe pefindo ɓe pawaydo am annabi sa sallam wennoono ñaagui allah yo allah dandu ɗum on gondiɗo mo ina yiya moƴƴere suuɗa mo ina yiya bonande ema yaaha sankitoya jomiraɗo wi woppata haalde ɗeɗo gueɗe e nder qur'ana allah yi gonɗinɓe allah ɓe woni hizbullah yimɓe tawhid yimɓe ganduɗa wiɓe yoɓe iyaka nabudu ko allah goto min dewata ko allah min ballinto yimɓe salligui e juulo e korka ɓeɗon ganda ɗum ɗo foof koto allah iwi ko gonga tigui ko allah andi ɗe gueɗa ɓe ganda koto gonga iwi ɓe mbiya amanna bihi min gonɗini foof o qur'ana foof koto joomi amen iwi tawi noon ko heforeɓe ɓe mbiya holbatti ɗum ɗo na haalene holbatte ɗeɗo gueɗena haalene ɗum wona ndeɗo simore wiyeteno suratul baqara noon de andira hakkude yimɓe taw noon haala bagara woni hen tan koye nder ayeji joyyi simore nde no juuti kono ni simore nde andira hande yewtere men ko nder hunde wonno ndeɗo simore bagara nde ala konde heddani bani israila anani jomiraɗo haalinoɓe mbayni ko allah tagiɓe allah andiɓe moƴƴani tigui kala mo allah wi ƴana kay sa ƴeewi tan yallatina welta ɗum woni bani israila en ɓeeɗo jomiraɗo aybiniɓe ndeɗo simore no fewi simore nde kadi ñawoje saria kewɗe ina hen qa'idaji banggal hakkille kewɗi ina hen tindinoje kewɗe ina hen nediji kewɗi ina hen bani adama gonnam sa janggui nde ɗo simore a faminde a gollirinde aw moƴƴere sahaba e mbiyanno minen so neɗɗo wawino suratul baqara na mawnuno e guita amen annabi sa sallam wi suratul baqara akhduha baraka sa nanggui simore nde ɗo daw barke sa woppine daw perde annabi sa sallam wi saɗa wawinde kay wileɓe kay korte munen ko dow giwratma sen ƴeewi qissa suratul baqara o jomiraɗo haalnimen wo id qala musa li qawmi inna allaha yamurukum an tadbahu baqara allah yi mouhammadou jangtoɗo tumande musa wiyanno koreji makko o wi i allah de yamirimo yon kirsu nagge ɓe mbi i a jalkitan amen ɗeɗo simore walla ono ina haalal min ƴaggede bani israila e saladeɓe e ganduɗa yaaden luggiɗi noon a loskita anani hay dow ganduɗa innabi mabɓe eɓe mawnikine dow ɗoftare innabi mabɓe Moussa alayhi salam ɗum woni ganduɗa yimɓe majjuɓe foof ko noon kala zaman e kala makan wiyete allah koni wi nelal allah wini ɓe gara mbiya ɓe gadde hen awa miijoji mabɓe mbiya ɓe mbaɗe hen ha joni technique aji mabɓe ɗum woni ko addani ɓeɗo boorede ko anani ɗum waɗi jomira subhanahu wa taala haali kala zamanu koni a wiyan ɓeɗo mbiya allahumma salli salatul ibrahimiya ɓe mbiya ala min keeɓi ko ɓuuri ɗum laabi ujunnaji lima ohlika nan ɗo ina ɓuuri ujunnaji laabi ujunnaji jeegom kono dani sa yamiriɓe tan gasi ɓe caloto kono hoko addi ganduɗa yo yamirade yo kirsu nagge ngeeɗo sa ƴeewi qissatul baqara o nde joomiraaɗo haali haa gasi addani haalni e wiyedeɓe kirsu yoɓe kirsu nagge Allah wi id qataltum nafsan fadaratum fiha ay tumana mbarɗon wonki duñodirɗon e wonki he gooto fof wiwana kañum o ko o wari o ko woni joomiraaɗo koko yaltinde ko cuuɗaton ɗo ko Allah wiwa naggi hirse hunde itte naggi he fiire ma e ɗo he tan hafto o daro o haala hol barnoɗo mo o ko hono ndani jeyaɓe Allah sen ƴeewi alu tafsir en kaali e mi goto gooto e bani israil ko kewɗo jawdi o wonno joni noon tan mɓi mawni ko goɗɗo ari warimo ummi jamma tan ari hirsimo ko wiyete ganduɗa ihtiyal ko ɗum ɗo woni assassinat tan bonɗo warde fittade no Allah harmini wargo mum anani caggal nde waɗi oɗo musiba mawɗo oɗo fajiri o baroho barɗo hoore barowo hoore o rutti kadi o yeyto ennabi Moussa aw pour ha suuɗa ganduɗa crime mo waɗi o pour ha woɗɗitino hoore makko tuume tuuma muya o yetti tan o firli yeeso ennabi Moussa wone ratade omo fetto omo waya ennabi Moussa wi ko woni noon o wimin de ɓimaɓe ganduɗa babuyam cawniɗo warama hanki jamma mi anda barɗo mo an noon ka ennabi Allah ñaago joomi o beele ma o haalanamen barɗo ennabi Moussa rendini bani israil en o namni hol barɗo oɗo gorko ɓe mbi min ganda namno joomi o tawi ka ennabi kay namno joomi ɗum kay ko an haalantamen kanko ennabi Moussa gonnomo ummi o ñaagui Allah o daawi o ñaagui joomiraɗo subhanahu wa taala omo duwa omo waya joomiraɗo haalanamen allahumma akhbirna khabru hada rajul ñaaguima ya haalna kabaru oɗo gorko Allah wahine ennabi Moussa o yamir bani israila en yoɓe nanggu naggue ɓe kirsa caggal mum ɓe guitta tergal e nagge he ɓe piyorama e ɗo tan yawma wurto haala eyo haala barɗo mo ennabi Moussa noddi bani israila o wiɓe isbahu bakara kirse nagge eyyi hunde newide tan gorennam ala fof ko tiɗen ala ko saɗi hen kono wonno koɓe yimɓe ganduɗa saliɓe ko yimɓe ganduɗa ƴagguɓe soɓe kirsino ka naggue tan nafannoɓe heƴannoɓe sa ƴeewi tafsir ut-tabari noon ibnu abbas wi kono ala ɓe gaari koɓe ƴagguɓe koɓe sattinɓe koɓe ɓurtinɓe ɓe gaari ɓe jeddodira affaire nagge nge i hol nagge nge nonnonogue wayata i hol couleur magge noon hol sifa magge noon hol duuɓi magge noon kogue orowene kogue neange nder wuuro nde kada o kada ɓe kebbini tan taw noon konguɗɗi tan wonno hanki tasbahu bakara kirse nagge gasi halas kono ɓe gaari ɓe jeddi ɓe jeddi ɓe pooɗodiri Allah niɓɓiɗini ɓerɗe mabɓe hankkadi haɗi ɓe famde ɗum woni aada bani israila won mabɓe foof e aduna he Allah ne haalamen boneji bani israil Allah tilliniɓe e nokku goto gonam ñaarugol hunde foof no hen tilliniɓe e barul ko wiyete mannay salwa doɓe guuɗaɗe nan tan diwri belndi ha maayi limbam nan ala ko waɗete banggueji fof ko jumri banggueji fof ganduɗa ko purtoje ne diwa ko jiɗɗa fof heɓani hen ɓe mbi kamɓe ɓe jiiɗa ɗeɗo gueɗe ñamde ɗum ɗo heela mbi kamɓe ɓe cafti ɓe kasti e mi ñaago joomiraɗo o yukhrijna mimma tumbitul ard mbi kamɓe ko légume en ɓe jiiɗi firwi en ko wiyete basalle en ko wiyete qissa en ko wiyete dene en hondani ɓe gaari kadi kadi joomiraɗo so tacciniɓe e maayo hay pelle mabɓe leppani ennabi Moussa yi haaldoyde Allah tawi ɓe cujjana gaari caggal mum ɓe nawi gaari ɗum ɗo fof kamɓe mbaɗidani ennabi Moussa ɓe gaari Moussa mbiminen de min ɗum ɗi ko fi sawru makko e haari tan ndiyam ɓucciti ndiyam banggueji fo ɓe jara ɓemi yota joomi o woni hamin kalda e makko ya haalde makko ɗum tan hakkuno e mabɓe ennabi Moussa yi haade mum artawi ɓe cujjana gaari ɓe ɗum woni bani israila en joomiraɗo ganduɗa nde mbaɗni nde kadi Allah wi awa enne Moussa suuɓo e mabɓe capan jeeyiɗi gorko moƴƴo ɓe jeeha ɓe tuuboye nde ɓe jeeyi kadi ɓe mbi kañumen sona ji Allah joomiraɗo adde mabɓe ha cango hay goto mabɓe heddaki kanko enne Moussa rabbi la shahid alaktu min qabal wa iya a tohlikna ma fala sufahau minna yo suratul araf ay temedere capan joyyi e joyyi enne Moussa kadi ñaagui Allah kadi ɓeeɗo kadi gurti ɓeeɗo goni bani israila en ko hono ndani tan gonno ko bone tan ɓeeɗo goni suuɓaɓe mbayidani kiɓaɓe moƴƴani ɓe jenta simore to ɓe mbi Moussa Moussa wi Allah yamrimo yon kirso nagge qalu atattakhiduna huza i a jalkitan amen ƴew kaɗo haala bonka ɗum woni konngol aba jahal wi anno annabi wiinona jal a jalkitan amen ɗum woni konngol janfotoɓe umala kala ganduɗa moɓe ji da yi en walla anduɓe en ɓe gonda koye haade iɗo haalaji bonɗi i atattakhiduna huza e mbi ja an joni a jalan amen walla jiɗɗa ko majjinde amen min mbima neɗɗo warama an mbiyawi min kirso nagge hoko haɓɓodir neɗɗo baraɗo hirsude nagge ne ennabi Moussa wiɓe audu billahi meɗa moɗori Allah kay ne jantanme yimɓe jahili en wonno jalkito yimɓe ko jahili aya battawo caban jeegomi jeeɗi suratul baqara ɗum woni kamɓe ɓeɗo woni kamɓe woni jalkitoɓe wahyu so wiyama ko Allah wi annabi yuwi pamɗin ɗum ɓe jalkita ɓe mbaɗ ɗum hono no fijirde ni ɓe nangguira ɗum ganduɗa gueɗe ganduɗa caggal junggo taw noon hanno nangguede koye soobe kala mbaɗɗo noon majji ennabi Moussa gonnamenɓayi ko noon waddu uɗulana rabbaka bayyi lana ma hiya i ñagano amen joomi yo finñinan amen hol gueɗo naggue ne ingiya nagge ɗo hankkadi fuɗɗi jeddi ɗi puɗɗi hankkadi jeddi ɗi addaniɓe tan ko boorede, surtout jedda ennebi Allah. Ennebi ma wima dani an mbiya ni ini ne kay bonani, ana watta ko mbiyaɗa ko jeeha haaju ma. Ɓe gaari ɓe mbi nagge nge hono nge wayi, o wi jomiraɗo wi nagge nge de wona rajjawe, wona kadi ñale tokos, yani ko hunde wona ganduɗa ko ɗum hange tan to hakkude ɗo awanun bayna dalik. Kadi ɗum ɗo kadi soɓe jaaɓino kadi kono ha joni ɓe jaaɓani taw. Ɓe garti kadi mbi ima lawno hawl sifa magge hol mbadi ndi ɗi konge raneɓe ne konge sooye ne konge woɗeɓe ne goni. Kadi ennebi o kadi ganduɗa jomiraɗo yo safaq safra o faaqe ul lawno oole buyi ganduɗa sa daari on mum yodde foof ala. Awa kadi kangeɗo nagge kadi ko ganduɗa hono mbiyaten leɓol gotol ni kiloar goɗɗo foof ala hen. Ɗum ɗo fo ɓe cifana teɓe tinno noon ganduɗa awa hondani hankkadi ɗum ɗo haalande ɓe mbi ah joni kay so Allah jaɓi mamin jiitu nagge nge. Anani ɓe garti kadi mbi jomiraɗo hon mbi nagge nge noon ko mbi lazalulum tusul ardo, wona nagge eltague ina reema, wona kadi yarnoɓe ha joni ganduɗa remruji gue ala fo ganduɗa couleur goɗɗo. Anani ko hon gue o nagge noon ɓe jeehi ɓe jiitoy, nde ɓe jiitoy nde noon tawa ɓe tampino fewi nagge nge ɓe jeeyaka hanko sona ko tiiɗi. Ɗum waɗi annabio sallallahu alayhi wa sallam wi kon ndentuɗe waɗe no bani israila mbano ni so mbiyama hunde annabijo wi dawni matara koni gaccude ko mo kalanmi on ko somi haalli mon hunde gollo nden hunde. Kono mi wiya mon salatul ibrahimi ono garam wi salatul nariyane salatul bashisane salatu ganda sa hay goɗo anda salatuji no ɓuuri ujunere hande ko fewja. Goto fo waɗi salat mum publicité ɓe gala hakkillaji ɓe kam jeeyi ha ɓurtini mbi salatuji mumen no ɓuuri qur'ana. Ɗum kam ko puyidan walla kaaɗi, ɗum woni ganduɗa ɗum woni battane ɓeeɗo. Yo annabi sallallahu alayhi wa sallam rentin leñol makko ngol bani adama ko anda ko hedde caggal ennabi ma, mbasa wiide aɗa persa aɗa datto ɗum walla mbasa wiide ka ɗakkino caggal. Kadi annabi jo on to yino e sahabaɓe ina calligo batte heñareɓe ƴeetan ɓeɓe mbaɗini tan ɓe keñi ɓe naati ganduɗa e salligue he ɓe julte koyeɗ mabɓe ndiyam tan hayta mem dani tan ɓe keñi ɓe naati e julde. Annabi jo waylu lil aqabi minan nar, woylu wodani teppeje ciriɗe nder jeygol ɗe memani ndiyam no. Annabi asbiqul wudu, eɓe timmina salligue mon ha feƴƴo. Ƴeew sahihul bouhari walla ƴeewa raqama to sahih muslim to nogas e jeegom. Kono dani jeeyaɓe Allah yimɓe woɓɓe gorannam awa jaɓata tan heddade ko jamira ko. Anani Allah yifa dabahu haɓe kirsi naggue kono ɓe ɗeɓani hirsudege. Kono dani kanko gorkoɓe gari piwono no fino o haari barɗo mo o caggal mum o fukki leydi o maayi ni ɓe gandiri o mujrim o bad bonijo ko ni ganduɗa caggal mum qisas waɗa e dow makko. So en ƴeewi ganduɗa qissa ɗeɗo simore ko moƴƴere mawre woni hen wonande leñol men enen yiya ndento wajano banu israil en mbanoni. So en kalanama hunde jaaɓen nangguen jomiraɗo manti sahabaɓe annabijo o wi inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. O wi allah de soodi ɓeeɗo sotte gonɗinɓe allah wonkiji mabɓe e jawɗele mabɓe no wajaniɓe aljanna. Ko annabijo wino fo mbi komin jaaɓi mbata itirade kamɓe jomiraɗo yo wonkiji mabɓe ɓe jaaɓa rokkude eɓe caaɓi eɓe kaaɓe lawol allah fa yaktulu ɓe mbaɗe ɓe mbaɗa fo ha joni ganduɗa keeɓe hende ɗo moƴƴere. Ɗum waɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam kanko Umaru haalata ibnul hammam ñande go walde uhri ɗo nani annabi jo no wiya sahabaɓe ɓuumo ila jannatin ardu ha samawati hol ardu gummi fewde aljanna jajini leydi asman. Kanko gorko o goranamno wawi jaɓande annabijo e gonɗinde allah wiya rasulullahi janna. O mbiɗa somin gummima ko aljanna, o yimaɗo fo ko aljanna. Kanko oɗo gorko wi nima taari bahin bah annabijo ko mbiruɗa dani o yomi ɗamini heddade hen annabijo ko hen jeeɗa. Omo jogino tamaro omo ƴakka wi ɗum ɗo ni so wuuri ha konɗo tamarol gasi o ƴetti o weddi o ƴetti silama ko naate heeferee o wara hen no haɓa hen omo haw haw wara hen. Yo sahih muslim to wonno kitabul imara numéro hadis ujunere capan jeenayi goho ɓe goni sahabaɓe ɗana aljanna. Annabijo ko haalniɓe fof gorenam ko noon wori wallahi jaa bi sidqi wa saddaqa bi. Annabijo addi gonga ɓe goni gonɗinɓe ɓe goni ganduɗa aboubacar en oumar en ousmane en ɓeɗo goni jeeyaɓe allah moƴƴuɓe ko annabijo wino ko ko ko ɗum jaɓata. Ni kono noon woɓɓe nan toon ko jalkitoɓe saliɓe hono aba jahali en on madrasa école mum kadi no woodi yimɓe naafiqueɓe gormotoɓe yimɓe alamana en yimɓe bonɓe kala ko annabijo addi mbiyata ko ina mbaɗa gaɓoole ne ƴeewa goɗɗum. So yiyama ko annabijo koni juuliri ɓe mbiya an sa waɗiri ni kay bonani. So yiyama annabijo koni horde ko so mbiya sa waɗiri ni kadi bonani. Annabijo ko ɗo haaɗi yonkaɗo ɗo ɓe jaɓata. Sa wiɓe alyawma akmaltu lakum dinakum mbiya ɗum ɗo koye ayeje wajiɓe he jeeya. Sa wiɓe allah wi e nder qur'ana cuure muure rewɓe mum ɓe mbiya ɗum ɗo kadi koye wajiɓe he jeeya. Wonno ko allah milsiti ɓerɗe ɗe jiiɗe ɗe gonna ɓe jiyata gonga ɓe nanata ɓe nanggata hay sa janganiɓe qur'ana waɗi qur'an nder gandiji he ko mere de nafata. Ɗum waɗi gonannan ɓe goni ganduɗa ene hulɓini ha maayi. Kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam o sifimo hono ɓe yimɓe gonnam jahata fennude wahayu tan, ala fo ko jiiɗa wahayu sona ganduɗa nannude hen peeje mum en e gueɗe mum en pour haɓe goppinimɓe deftere Allah e sunna annabijo. Jeeya yimɓe gonnam ne gonɗina ko wiyete kulla laalaɗe ne goppi wahayu, ko Allah wi ko ganduɗa e ko nela Allah waɗi ko taw ene labtina wi ceer, kono jahannaɓe cinkam ma ganduɗa ko waɗaka barke, ɓe mbiyaɓe nanna hen yimɓe. Jomiraɗo wi on groupe baɗo ni aba jahale yimɓe majjere e yimɓe ɓe ganduɗa rewdinoɓe hono ganduɗa oɗo aqida ganduɗa bakara to bani israila en, ɓe woni ɓe Allah wi annabijo wa kadalika jaalna li kulli nabina aduwwa min al mujrimin, koni min mbaɗiranma noon mbaɗiranma añɓe ni kala en ndemi mbaɗi ɓeɗo mujrimin ko añɓe tan, kono ko Allah heƴatama, ko Allah fewnatma, ko Allah wallatama. So ɗum ɓenni jeeyaɓe Allah ina heeɓe ina naftoro e qissa bani israila gueɗe tati. Bani adama oti hakkilleyel maɗa waɗa yitirade e wahayu he, eyyi ko Allah addi ko, ko annabijo addi ko nanngude hen hunde, woti weeɗa adda hen technique maɗa majjuya jaaha kucca ladde gueɗe ɗimmel nguel julɗo hani ko nanngude nelal nelaɗo ngal. So wiyama annabijo wi Allah wi tan ganduɗa jebbiloɗa jaaɓa cujjana Allah goto, jaaɓana yesso Allah, ganduɗa jankinanɗa yesso Allah, kono wiɗen adda technique ma de wonde e ƴoƴema, ɗum ɗon ko hunde hulɓeninde. Yo sahabaɓe annabijo hako ɓe mbi nelaɗo Allah, goto mabɓe wi law istarata bina urdal bahari la khudnahu maka, o wi wallahi annabi sa wi min naate nder mayo gueƴe he min naddanema, sa naati tan a yinima min dewana hen. O wi wallahi min mbiyata ko bani israila mbino ko ya ani joomi kaɓoyɗa ala minen kay ko caggal ma min goni, to nannduɗo amen fo min nanna. Kono gonnama hannde sen ƴeewi oɗo aduna heefereɓe gaddi peeje mum en, joni kala ganduɗa tes uji keeɗugani koye weddede, joni kay ƴeewe tan joom diineji en fo gonirta e dow leydi he tawa ɓe pamodira, tawa ganduɗa kisal hakkude mabɓe ko hondani mbi addi caɗele ɗe fof ko diineji ɗi. Ɗum noon diineji ɗi waddi ɗi joñe tan yimɓe kawra dow leydi he guura gurdam belɗam ɓayre diineji ɗi gaddi. Ɗum won ko wiyete ma sunniya, ko ɗum addi ɗum. Ɗiɗo diineji ganduɗa gueɗe pewja koto londoroto, kono ɗum ɗo fof fewjanta hen tan ko julɓe, ko yo julɓe goppu diine mumen tan kawra yahuda e nasara. Ina anda kay nasara en goppata diine mum en noon, yahudi en koɓe goppata diine mumen hay siwre, kono ɗum ɗo funtirte ɗum gonnam ko julɓe janggani ganduɗa ko yeehete ko, e mbaɗe masala ha tan kawre ɓeɗo e leydi ndi enen goni hen gotum gasa. Ɗum waɗi ganduɗa en ƴeew yahudi en koɓe ñande funana ɓeydo ruttitade asiliji mumen oñiɗi e diine mumen fenade o, se ganda julɓe so ɗaminima wonde muskile mumen ko ton reglete woni maayi. Kono dani ɗum woni hanko addi ɗeɗo gueɗe ko, eɗen gandi ko wiyete asa ko asa tan, sawru ko sawru tan, bajul jibinta sona bajul leydi. Hayso aduna o fo waklima, eɗen gandi yahuda e nasara ɓe mbaklota ko anjil islam. Goɗɗo wala nusetel kilabu nuba, hayso dawaɗi jejjiti wofde, hayso pucci natti andu noon hijirte, hayso baali natti andude no melirte, ɗeɗo gueɗe fo famɗa ko nafide. Yahuda en koɓe jejjitta anje nelaɗo Allah, ɓeɗo ganduɗa ɓe jejjitta anje annabiyo sallallahu alayhi wa sallam, wonno tawa e mabɓe ko janfa e anje annabi salla anje oɗo diine haasidagal. Ɗum woni ganduɗa fiyako mabɓe e anje la ilaha illallah. Ɗum waɗi jomiraɗo wi i afatatmon an yuminula, ko waɗɗamin wonde ɓena gonɗina moon, ɓe jogorani gonɗinde. Hayso ɓe janggi haala Allah ko ɓe gandi ɓe kuñima ko jaɓata. Ɗum noon jeeyaɓe Allah, daga en gandi jomiraɗo haalnimen bone yahudi yankoɓe, o wi ganduɗa kamɓe goni winoɓe yadullahi maglula, kamɓe goni ganduɗa wino ngal nallu en alladina kafaru koye mabɓe telli. Kono ɗani jeeyaɓe Allah, jomiraɗo subhanahu wa taala ko ni woni ko yiɓe kirse nagge an tadbahu bakara. Ɗum waɗi ganduɗa imam ahmad, imam ahlusunna wal jamaa ɓe meeɗi namnade, o mbi i an kam gueloɓo nagge hirseten walla boreta, o wi nagge hirsete gede Allah wi inna allaha yamurkum an tadbahu bakara. Ƴeewi jeeyaɓe Allah mo guittatankiɓe koye sunna annabio sallallahu alayhi wa sallam o guittata, ko neɗɗo na haali fo wiyete ko addu dalilu. Kono ɗanide jeeyaɓe Allah, ɗum woni ganduɗa ɓe goni joginoɓe hakkillaji han kadi pamɗi. Sa ƴi imam ahmad ibnu hambal en, ibnu taymiya en, almami malik en, teddugal men ko shafii en, hoore men ko abou hanifa en, ɓeɗo goni gande ganduɗa keɓɗen ganduɗa ko wiyete gandal annabio sallallahu alayhi wa sallam, an ɗum woni ganduɗa mirage keɓɗen mabɓe. Kono tawi noon hannde ko jangde ko jangdeji nafiqeɓe en, hawana en, jamfiɓe nannuɓe gueɗe jantere e nder din islam ko jeeyaka hen. E gandiɗe ɓe ganduɗa ala kowoni golle mum sona jeu de belote en, musique en, e jeu de sec en, jeu de ganduɗa to scrable ñallata hen ha hiira, pirdinde gurdam mum ene kaaɗi, zulumatun baduha fawqa bad, niɓɓere tan nder niɓɓere. Sen ƴeewi gonnam ƴeewi imam malik, oɗo gonnam ɓeɗon mba jogade gande hanki julɗo fo ndegana hani nder oɗo qissa paamen hen neɗɗo hanani sattinade yesso masalaji sar, yesso yama Allah ko niwi, nder Allah ko niwi nangu hen, kono wimani ala allah wimani mbiya noon ni noone aɗa luggiɗin aɗa loskita aɗa ɓeydo jomiraɗo wi la tasalna sa an tubdalakum tasukum. Kono woto jeeɗon namdoro gueɗe goɗɗe nan toon tan a yidde famde ala ko yidde tan waddeta annus jomiraɗo wi son kalnama ko woni hen koro majje tan nde mettan moon. Kono noon allah yaafima ko ɓenni goto mbatte nden hunde kala saɗa namno namde pour ha keeɓa nafoore gandal. Kono namdorade yiwde yimɓe en, namdorade jirgue en, namdorade pour ha wiya kaari ko gandu en, ɗum hay hunde nafata. Ko hondani ina faame en qissa hen kadi sa hiñima waɗi yamirore allah ko ɗum ɓuuri moƴƴude. Ay sino nde mbiyano isbahu bagara soɓe kirsinoɓe keeɓa moƴƴere. Ɗum waɗi annabi sa sallam wi kala julɗo hoore waktu heeɓi baraji ha heewi. Ɗum waɗi mbiya annabi hol fo ɓuuri moƴƴude e gollal, o wi assalatu ala waktiha, so waktu yoni tan juul. Ɗum woni ko wiya ko. Kono noon kadi hijjore nde kadi ko hono noon golle ɗe fof ko noon. Kono an luttuɗa aɗa weni tan dengui denguina aɗa yaadira caggal, aɗa namdikino, aɗa loskita, aɗa luggiɗina. Ɗum woni ganduɗa ko moƴƴani ko. Noon bandiraɓe ɗen ñaagui allah kala kalɗen hen hawre sawab, yo allah rokku men moƴƴere. Kala kadi ko puujiɗen hen to rompe gone hen yo allah yaafa. Eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaba an-nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.